часам пытаюцца, ці дарэчы у беларускай мове словы «вопыт» і «вопытны», цікавяцца, як найлепей акрэсліць суму, лучнасць набытых ведаў і навыкаў. У старабеларускай мове быў «вопыт», але слова гэта ўжывалася ў зусім іншых значэннях, як «апытанне» і як «допыт», «выпыты». У 1930-е у нашай літаратурнай мове замацавалі вопыт у яго расійскім значэнні. Тым самым пацярпелі словы, звычайныя датуль пры называнні сумы ведаў. Прыкладам, амаль выйшаў з ужытку назоўнік «дасведчанне». У 1980-е у беларускіх тэкстах пачала з'яўляцца форма «досвід». Крыніцаю пад казкай выступіла тут украінскае слова «досвід». Досвід – гэта тое, што дасведчана, значыць тое, што зведана, зазнана, паспытана. Ужываецца ў значэнні досведу і слова «практыка». Гаворым, што ведаем пра нешта з уласнае практыкі. Таго, хто мае досвід, практычныя веды ў нечым, называем чалавекам дасведчаным або спрактыкаваным. Сярод рэзерваў мовы застаюцца пакуль яшчэ два уласна беларускія сінонімы досведу – «дазнанне» і «даведанне». «Дазнаннем навучышся» – знаходзім фразу ў слоўніку Івана Насовіча. Як відаць, маем з чаго выбіраць і можам абысціся без вопыту ў яго небеларускім значэнні. Скажам, ён здабыў працоўны досвід, мае педагагічную практыку, без дазнання не справіцца. Работнік дасведчаны і спрактыкаваны.